Čakal, kedy to padne. Čakal, kedy spadne. Prišiel dnu. A więc wchodzi do środka, do domu. A hovorí tomu bratovi. I mówi o tego brata. Brat čudek. Bratie čudek. Mohol by si mi dať tú tvoju Toyotu? Či mógłbyś mi dať tvoju Toyotę? A on také oči. I on tak patrzy na niego. Tomáško, a čo ja budem mať? Tomáško, a co ja będę miał, jeżeli dám ci Toyotę? A on hovorí, vieš čo? A Tomáško mówi, vieš co? My s tatínkom dvaja. My dvaj, ja i tata. Ti spravíme na miesto toho lietadla. My zrobíme ti samolot zamiast tego. A hovorí, no dobre, a ako ja pôjdem domov? I on mówi, no dobrze, ale jak ja wrócę do domu? No nerozumieš. My ťa do toho lietadla posadíme. Znači nerozumieš. Ty na to vyletíš a prisadneš doma. Po prostu usiądzieš v ten samolot, ty vystartuješ i po prostu będziesz v domu za chvíle. My dvaja s tatom. My dvaj, ja i tata. Proste... Tá viera, pozrite sa, v tej viere je taká kreativita myslenia. A więc popatrzcie, v tej viere je taká tvúrčosť myslenia. Taká viera v schopnosť toho požehnania. To je taká viara, že to bogoslavenstvo môže byť reálne. Že predstavte si, že to dieťa ani na chvíľu nezapochybovalo. Že vyobražte sobie, to dziecko ani na moment nezvonpilo v to. Že my dvaja s tatom by sme to neboli schopní. Že my dvaja, ja i tata, po prostu byli by sme zdolní to učiniť. A ja som presvedčený. Jestem překonaný. Keby som bol k tomu na nejaký spôsob... potrebný, tak ja to lietadlo spravím. Že kdybym po prostu, kdyby to bolo potrebné v jaký spôsob, to ja potrafiłbym zrobiť ten samolot. Ja to cítim vo svojej viere, že ja by som to bol schopný urobiť. Čuje v svojej viere, že po prostu potrafiłbym to zrobiť. Možno, že sa divíte tomu. Može, divíte sa temu. Však ty si kazateľ. Jesteš pastorem przecież. A my tak vieme, že farárom ruky stoja od roboty. A my po prostu známe takých, ktorí pastorom po prostu všetky obie ręce majú levé do práce. A vedia len rozprávať. I tylko mluviť, gadať potrafím. Ale viete, to Božie požehnanie ja vnímam celkom iné. Ale viete, Božie bogoslovenstvo, ja viem, že je coś innego niž to. To Božie požehnanie je úplne kompletné. To Božie bogoslovenstvo je po prostu, prichodzi v całości. Boh požehná tvojho ducha. A Boh pobogoslaví tvojego ducha. Požehná tvoju dušu. Pobogoslaví duše. A vie požehnať i tvoje telo. A potrafí pobogoslaviť takže tvoje ťalo. A to je veľký sľub Boží. To je veľká Božá obietnica. Lebo on... Keď ty premýšľaš o jeho veciach... Poňaž, kedy ty myšlíš o jeho rzeczach, tak on požehná všetko to, čoho sa ty dotkneš. To on pobogoslaví všetko to, co ty zrobíš. A to je v tom prvom žalme. I to je v tým psalmu pierwszym napísané. Týmto by som zahájil. I chciałbym vlastne v ten spôsob rozpocząć. Túto novú príležitosť. Tej nową okazję. A chcem vás povzbudiť k tomu. I chciałbym pobudiť vás do tego, aby ste si vyvolili pána. Že by ste vybrali pána. A ja vidím, ako tam ten Jakub zápasí. I vidzę Jakuba, jak zmaga się w walce. Jak chce to prvenstvo, ako chce to Božie požehnanie. Jak pragnie tego pierworodstva, jak pragnie tego Božego bogosławieństwa. A potom vidíme ten ďalší jeho príbeh. Incident so svojím bratom. A zatem vidíme, jak ďalej po prostu zachovujú sa on i jeho brat vôbec sebe. A vidíme, ako prináša namiesto, predbieha svojho brata s tým pokrmom pre svojho otca. I vidíme, jak on po prostu vypředza svojho brata i prinosí pierwszy pokarm do svojho ojca. A využíva tú slabosť i žalúdka svojho otca. Vykoristuje tú slabosť, jeżeli chodí o žalúdek taty. Pripraví ten pokrm. Prigotuje ten pokarm. A nie len to prvorodenstvo uchvátil spred Jakuba. I nie tylko, spred Ezava. Nie tylko to pierworodstvo po prostu vyrval Ezavovi. Ale teraz spred neho

pragnij po nim samym. Bo on już prtuził. Ponieważ on już dawno przedtem pragnął po tobie. On już urobił o mną więcej kroków. Uczynił już o wiele więcej kroków do ciebie. Aleluja. A tak odpoczywa ten to Jakub. A więc Jakub wypoczywa. Przychodzi pierwsza noc. Przychodzi pierwsza noc. Położy si ten to ciepły kamień pod głowę. Ten gorący kamień położy pod głowę. A spi. I zasnął. A naraz w śnie widzi widzenie. I nagle w śnie pokazuje mu się objawienie. Wiecie, są niektórzy ludzie, którzy wielki dôraz dawają na sny. Wiecie, są ludzie, grupa ludzi, którzy bardzo wielki nacisk kładą, jeżeli chodzi o sny. A może to być bardzo niebezpieczne. I taka postawa może być bardzo niebezpieczna. Pretože mnohí ľudia sa týmto spôsobom otvoria. Ponieważ wiele ludzi właśnie w taki sposób otworzy się we śnieniu cez sny. Na wróżbiarstwo przez sny. A mnogo aj kresťanov veľmi si záležia na tom, čo sa im sníva. I wiele chrześcijan tak samo wielką uwagę kładzie właściwie na sny. A ja vás varujem. I ja przestrzegam was, abyście nie kładli dôraz žiadne mimoriadne významy snom. Żebyście jakieś szczególne znaczenia nie dawali swoim snom. Ale może sa stať. Ale może się wydarzyć. Że Pan Bóg przemówi k tebe vo sne. Że Pan Bóg przemówi do ciebie przez sen. To nie znaczy, że każdą noc będzie tebe mówić. To nie znaczy, że każdą noc będzie zwracał się do ciebie. Przez sny. Przez sny. Lebo veľmi rýchlo sa môžeš skoznúť k veštec. Ponieważ bardzo szybko możesz poślizgnąć się i znaleźć się w dziedzinie wróżbiarstwa. Ale może Pan Bóg przemówić aj cez sen. Ale Pan Bóg może przemówić do ciebie nawet przez sen. Nie sa stalo. Wydarzyło się w moim życiu. Kiedy byłem na początku mojej cesty. Kiedy byłem na początku mojej drogi. Nie byli nauczyciele. Nie było żadnych nauczycieli, którzy by mi pomogli, byli w moim duchownym wywoju. Którzy pomogliby mi duchowo wzrastać. A kiedy sam się dostał do duchownej krizy. A kiedy miałem taki kryzys duchowy, tak nie było to, za kim by som šiel, z kim by som sa pomodlil. Nie było żadnego człowieka, do kogo mógłbym pójść i prosić o modlitwę. A tak som sa modlival s mojou mamičkou. A więc razem z moją mamą modliliśmy się. Ale ona nie mala dostatok svetla v tých problémoch. Ale ona nie posiadała dostateczną ilość światła w tych problemach. A ten nepriateľ mojej duši mnoho útočil na mnie. A ten nepriateľ mojej duši wiele atakował mnie. A hľadal som Pána. Szukałem Pana. Prosil som Pána. Prosiłem Pana, aby mi pomógł. Żeby pomógł mi. Raz, kiedy som już był tak u końca tych swoich duchownych sił. Pewnego dnia, kiedy już tak właściwie skończyły się już moje siły do walki duchowej. Tak som si ľahol na posteľ. To ja po prostu położyłem się na posłanie, na tak łóżko. Som povedal, Panie. I powiedziałem: Panie, aspoň v tom snieku mnie prehovor. Przynajmniej przez sen przemów do mnie. Stalo się nieco bardzo zwłaszne. I coś dziwnego wtedy wydarzyło się. Bardzo som tucho zaspał. Bardzo tak twardo zasnąłem. A naraz poczułem głos. Nagle słyszę głos. Zachránil som ťa w niebezpieczeństwie. Ja zachowałem cię w przed niebezpieczeństwem. A wychwátil som ťa zo súženia twojej duše. I wyrwałem cię z oskarżania z twojej własnej duszy. A ja som sa zobudil. I obudziłem się. A mówię, kto jest to? I pytam, kto to jest? Ticho było. Cisza. I szedł sam do jednej izby. Poszedłem sprawdzić do jednego pokoju. Do drugiej. Do drugiego. Przeszedł sam cały dom. Cały dom przeszperałem. W całym domu nie było nikogo. Nikogo nie było w całym moim domu. Wrócił sam się k swojej posteli. Wróciłem do swojego łóżka. Klakł sam się na swoje. Uklęknąłem na swoje kolana. A zacząłem sam chwalić Pana. I zacząłem chwalić Pana. Dziękuję ci, Panie. Dzięki ci, Panie Jezu. Dziękuję, że si ma zachrani. Dzięki za to, że ty mnie zachowałeś, że mi to przypominasz. Że przypominasz mi to ciągle. Ale to było raz w moim życiu tak to. Ale tylko raz Pan przemówił w ten sposób do mnie. Potem som jeszcze mal asi dwa podobne sposoby. Potem jeszcze przeżyłem takie dwa bardzo podobne sposoby Bożej mowy. Przez sen. Właśnie przez sen. Ale nigdy som nie dawał dôraz

Viete, Jakub urobil zmluvu s Bohom s podmienkou. Viete, Jakub učinil Bohu varunek, šľubujúc mu. A Pán Boh bol s ním. I Pán Boh bol s ním. On mu požehnal tú cestu. Pobogoslavil mu ten podruž. Ale on musel zažiť mnohé trápenia, mnohé bolesti. Ale musel prežiť veľa utrapenia i veľa bolesti v svojom živote. Kým sa vrátil znovu na to. Za ním povrúčil do tego miejsca. A preto ťa prosím. Dlatego proszę, błagam ciebie. Keď ty chceš dať Pánu svoj život. Jeżeli ty chceš oddať Pánu svoje życie. Nedávaj mu podmienky. Nie kładź mu żadnych warunków. Lebo Pán Boh tie podmienky splnil. Ponieważ Pán Boh tie warunki wziął pod uwagę. Ale on sám tu pre tú podmienku vylúčil jedno obdobie Božieho požehnania zo svojho. Ale on sám z powodu tego warunku okracił Boże błogosławieństwo, które mogło spłynąć właśnie w tym czasie na jego życie. A ty keď si dáš podmienku, ty tak samo kiedy stawiasz warunek, ak mi Pán Boh dá muža, jeżeli Pán Boh dá mi męża, albo mi dá ženu, albo dá mi żonę, albo dá mi rodinu, albo rodzinę będę miał, tak ja budem jemu slúžiť. To wtedy ja będę służył Panu. A co do wtedy? A co dotychczas? Nie dawaj Bohu podmienki. Nie stawiaj mu warunków. Ale powiedz Panie. Ale powiedz Panie, ja ci dôverujem. Ufam ci. Ja wiem, że mi wiesz dać wszystko. Wiem, że ty potrafisz dać mi wszystko. A ty mi wiesz aj zobrať. I potrafisz też wziąć ode mnie to wszystko. A ja bezpodmienečne teba prijmem. A ja bezwarunkowo przyjmuję ciebie. Za swojego Pana a osobistego. Jako swojego Pana i osobistego Zbawiciela. Ja ci wierim. Wierzę ci. A wiem, że si aj za mnie zomrel. I wiem, że tak samo za mnie umarłeś. A mnohého trápenia sa vyvarujeme. I po prostu nie będziemy przeżywali wiele ucierpienia. Widzimy, koľkokrát je oklamaný Jakub od Labana. Widzimy, ile razy Laban oszukuje, okłamuje Jakuba. Celé roky sa trápi tento Jakub. Całe lata ten Jakub po prostu męczy się. Zamiluje si Rachel. Zakocha się w Racheli. Służy za nią mnohé roky. Służy za nią wiele lat. A nakoniec mu nie da Rachel oklamého dámu. A wreszcie Laban oszuka go i nie da mu Rachel, ale Le. A potom musí ďalej slúžiť a potom ďalej zápasiť. Ďalej musí válčiť, ďalej musí mu slúžiť. A viete, mnohokrát je to tak aj s nami. I viete, veľa razy tak samo i s nami tak je. Keď my nie bezpodmienečne sa odovzdáme Bohu. Vtedy, kedy my nie bezvarunkovo oddáme się Pánu. Tak takými ošúchanými ušami vchádzame do požehnania. Tak vlastne takými s odartými ušami vchodzíme v bogosławieństwo. Trápime sa, súžime. Trudíme sa, tak męczymy się. No nakoniec niečo dosiahneme. No wreszcie czegoś, coś otrzymamy. Ale všetko je to tak, ako s takými odratými ušami. Ale wszystko to, co mamy, to tak jakby z takimi odartymi ušami. Ale Pán Boh nám nie tak to dáva požehnanie. Pán Boh nie v ten sposób chce nás pobogosławić. On chce nás celé požehnať. On chce całkowicie nás pobogosławić. On chce, aby sme mu dôverovali. On chce, żebyśmy mu zaufali. Aby sme mu nekládli podmienky. Żebyśmy že mu... Ak, Bože, to mi dáš a to mi dáš. Żebyśmy mu nestawiali warunek, o Panie, jeżeli to zrobisz, to. Ale aby sme mu uverili. Ale żebyśmy uwierzyli mu. Aby sme sa mu celé oddali. Żebyśmy mu całkowicie oddali się. A Jakub prichádza späť. Jakub przychodzi i wraca z powrotem. Ja nie mam spočítané, koľko to bolo rokov. Nie policzyłem, ile lat to trwało. Ale videl som tam mnohé roky z životného zápasu. Ale widziałem wiele, wiele lat życiowej walki. A vidím mnohé sklamania. Widzę wiele takiego frustracji. Mnoho oklamania ludzi. Wiele oszukania przez ludzi. A on mohol byť tohoto všetkého vyvarovaný. I to všetko nemusialo sa vydažiť. Keby bol tam na tom mieste, kdyby tutaj na tým miejscu povedal, Pane, ja ťa bezpodmienečne prijímam za svojho Pána a za svojho sprievodcu mojho života. Pane, ja bezvarunkovo prijmuje Ciebie ako mojego Pána i ako mojego převodníka žiťu. On mohol byť vyvarovaný mnohý. Po prostu wiele takých złych rzeczy, frustracji mogło się nie wydarzyć. Ale on asi to potrzebował zażyć. Ale chyba potrzebował tego przeżyć. Aby potem mógł skutočne sa vydať. Že by potom napravde mohol oddať sebe pánu. A on sa vrátil. Povrútil. Pán mu dal veľký zástup ľudí. Pán dal mu veľký tlum ľudí ze sobom. Dal mu veľký zástup hoviat, zvierat. Miał wiele bydła. Mal už svoje bohatstvo. Miał svoje bogactvo. A vracia sa späť. I povraca s povrotem. On prichádza späť. Prichodzi s povrotem. Ale ešte stále, viete, on povedal, ak sem prídem, a tutaj povedal, bude môjim Bohom. Ježeli tutaj povrúce, to pán bude môjim Bogiem. Ale on sa mal, vedel, že sa má stretnúť so svojím bratom, ktorý ho chce zabiť. Ale vedel, že musí spotkať sa svojím bratem, ktorý chcel go zabiť. A on vedel, že nielen potiaľ on potrebuje dojsť, ale ešte sa potrebuje aj stretnúť ale so svojím bratom. Ale vedel, že nie tylko do tego kamienia musí prísť s povrotem, ale že musí ísť ďalej i spotkať sa so svojím bratem. A to musí byť krok viery. I tutaj potrebný je krok viary. Vidíte, aby ten krok viery mohol urobiť. Viete, kedy, žeby on mohol učiniť ten krok viary. On potom musel zápasiť tam v tom Penuel. Musel valčiť v tým Penuel. A tam zápasil s tým anielom. I valčil s anielom. A prosil ho, aby ho požehnal. I prosil go, žeby go blagoslavil. Lebo mal strach. Ponieważ bał się. A ja ti jednu vec musím povedať. I muszę powiedzieć ci jedną rzecz. Ak ty s podmienkou chceš prijať pána. Jeżeli ty s warunkiem chceš przyjąć pána. Budeš mať strach vo svojom živote. To będziesz bał się w swoim życiu. Ale ak bezpodmienečne príjmeš pána Ježiša. Ale jeżeli bezwarunkowo przyjmiesz pána Jezusa. Budeš zbavený strachu. To będzieš pozbawiony tego strachu. A pán Boh ti pomôže. Pán Bóg pomôže ci. Bude s tebou. Będzie przy tobie. Ochráni ťa. Strzeże cię. Potrebuješ mať obecenstvo s Bohom. Musíš mať obecnosť s Bogiem. Vieš, aké ty urobíš túto zmluvu so svojím pánom. Vieš, kedy ty učiníš, zložíš ten šľub svojemu pánu. A po tomto poobedňajšom zhromaždení sa budeme niekoľký modliť. I kilka z vami bude rozmávať i modlil sa po poludňu dzisiaj tež. A ktorí budete odovzdávať svoje životy. I ti, ktorí budete oddávali svoje życia. To je veľmi dôležité, aby ste získali ten osobný kontakt s pánom. Bardzo ważne jest, żeby potem miał miejsce ten osobisty kontakt z pánem. Aby si tak ako Jakub pred tou cestou sa stretol s pánom. Żebyś tak jak ten Jakub na początku swojej podróży spotkał się z pánem. Aby si aj ty hneď na začiatku všetkého svojho diania, aby si sa stretol. Żebyś ty tak samo na początku swojej drogi spotkał się z Panem. Są ludzie, którzy cały dzień premrhają. Są ludzie, którzy zmarnują cały dzień. A potem wieczór przyjdą przed Pana. A potem wieczorem przychodzą do Pana. A chcą powiedzieć, Panie Boże, no odpuść, aj tu są robił chybu, aj tu są zlyhał, i tam chcą powiedzieć, Panie, wybacz, tutaj takie niedociągnięcia, tutaj to zrobiłem, tutaj to. Ale Pán Boh má väčšiu záľubu v tom, aby sme ráno sa s ním stretli. Ale Pán Boh bardziej kocha to, kedy my z poranku už spotkáme sa s ním. Aby sme hneď ráno prosili od neho pomoc. Aby sme zaraz ráno prosili o jeho pomoc. Aby sme hneď ráno hľadali jeho tvár. Žeby sme zaraz rankiem šukali jeho tváři. Keď vieme, že ideme do životných skúšok. A kedy vieme, že vchodíme v życiové doświadczenia. Tak aby sme prosili, Pane, dnes budem mať takýto problém. To, žebyš mi prosili, Pane, dzisiaj taký problém bude miał. Dnes budem mať takéto ťažkosti. Dzisiaj také trudnosti prídom na mne. O, príď, Pane Ježiš. Buď so mnou. Boň ze mnou. Hneď ráno ho prosiť. Zaraz z ráno prosiť go o to. Nie večer prichádzať k Pánu. Nie wieczorem przychodzić do Pana. Večer mu už len ďakovať. Wieczorem już tylko dziękować mu. Ďakujem, že ty dziękuję, Panie, že ty pomogłeś. Przynoszę ci wieczorną ofiarę chwały. Za to, že si ma prewiedol cez ten za to, že przeprowadziłeś mnie przez ten dzień. Že si bol so mnou. Že byłeś ze mną. Že si ma chránil. Že strzegłeś mnie. Že si mi dal radu do mojego života. Že dałeś mi rady w moje życie. Že si mi dal zdar a požehnanie. Že po prostu pobogosławiłeś mnie. Prinášam ti túto večernú obeď. Ci tę wieczorną ofiarę mojej chwały. Nie stać wieczorem szukać Pana. Nie wystarczy wieczorem szukać Pana.